sfânt, Duhul sfânt ne dă pace pe pământ. Duhul sfânt, Duhul sfânt ne dă pace pe pământ. Când lumea-i tulburare, ne dă har și îndurare, Duhul sfânt. Când lumea-i tulburare, ne dă har și îndurare, Duhul sfânt. Duhul sfânt, Duhul sfânt, mângâiere-i pe pământ. Duhul sfânt, Duhul sfânt, mângâiere-i pe pământ. Întristarea ne doboară, dar ne ridică iară, Duhul sfânt. Întristarea ne doboară, dar ne ridică iară, Duhul sfânt. Duhul sfânt, Duhul sfânt, este medic pe pământ. Duhul sfânt, Duhul sfânt, este medic pe pământ. Rănile ni le atinge și cu un de lemn le unge, Duhul sfânt. Rănile ni le atinge și cu un de lemn le unge, Duhul sfânt. Duhul sfânt, Duhul sfânt, eu ar vână pe pământ. Duhul sfânt, Duhul sfânt, eu ar vână pe pământ. Că vom fi răpiți odată de Iisus la Sfântul Tată, Duhul sfânt. Ne va duce în veșnicie, să trăim cu bucurie, Duhul sfânt.